Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. ...95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Aziz Çasa ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştirecek. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 18 Kasım Çarşamba ve şu anda saat 11. Siz bu kaydı yine bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Cevdet Yalçıner hocamız. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize de sevgiler sunuyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. Hocam siz başta olmak üzere, arkadaşlar hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar. Evet, Ahmet Cevdet Yalçıner hocamız Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Kıyı ve Deniz Mühendisliği Bilim Dalı öğretim üyesi. Kendisiyle geçen sene 30 Ekim 2019 tarihinde bir program gerçekleştirmiştik ve Marmara Denizi'ndeki olası bir tsunami'nin etkileri üzerine sohbet etmiştik. Kendisi aynı zamanda Japonya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Uluslararası Tsunami Farkındalık Ödülü'nü yine 2019 yılı Ekim ayı sonunda aldı. İki kişiye verilmişti bu Tsunami Farkındalık Ödülü. Bugün de Samos depreminden başlayarak ortaya çıkmış olan tsunami konusunu konuşmaya hazırız. Evet, sözü şimdi Elvan Cantekin arkadaşımıza bırakıyorum. Teşekkürler Ahmet, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağının tozuyla geldin galiba İzmir'den. Saha gözlemlerini yaptınız. Ve de bugün yattı, dün sanıyorum bu konuda bir rapor çıktı. Bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve 30 Ekim 2020 Sisam Adası İzmir depreminin sismik ve yapısal hasara ilişkin saha gözlemleri başlığı altında. Ve bu raporda da bir bölüm, dördüncü bölüm tsunami sonrası saha gözlemlerine ayrılmış vaziyette. Ve senin de sanıyorum başkanlığını yaptığın ODTÜ, Kocaeli Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden uzmanların katıldığı bir çalışma bu raporda ele alınıyor. Şimdi birazcık dilersen bu çalışmadan sözü açalım. Ne yapıldı? Bu uzun bir dönemdir esasında bu en son COST şeyle başladı. Bodrum COST depremiyle başlamıştı. Kıyılarda, Ege kıyılarında bir tsunami gözlemleme süreci var ve halkımızın da pek alışık olmadığı bir olay bu. Son dönemlerde çok daha sık İstanbul'da da bahsediliyor. Bu çerçevede İzmir'deki depremin, Sisam İzmir depreminin tsunami gerçeklerini şöyle bir kısaca bir özetlemek mümkün mü? Nedir? Ne kadar, nasıl bir etkisi oldu? Nerelere etkisi oldu? Bu saha gözlemlerini bir özetleyebilir misin? Böyle başlasak. Evet, öncelikle 2017 yılı 12 Haziran tarihinde Foça, Limni Adası arasında 6.6 büyüklüğünde bir deprem küçük bir tsunami yarattı. Hem Limni'de Plomari, hem Karaburun'da Akliman, hem de Foça'da çok zayıf tsunami ortaya çıktı, akıntılar yarattı. Fakat bu çok az kimse tarafından fark edildi. Bunları notlarımıza almıştık. Aradan 1,5 ay geçti. 21 Temmuz bizim tarihimizde, 2017 tarihinde Bodrum-Kos arasında bir başka deprem oldu. O da 6.6 ve o büyüklükteki deprem de tsunami yarattı ve Gümbet kıyı içinde, koyu içinde önemli hasarlar yaptı. Yani daha da büyüyen bir tsunami gözledik. Ve bu iki depremin merkezinin ortasında kalan nokta da Kuşadası Sisam açıklarıydı. İşte 30 Ekim tarihinde de yine 6.6 veya 6.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu ki bu artık herkese ben tsunamiyim diyen bir dalgayı gösterdi. Allah'tan bir can kaybı oldu. Keşke o da olmasaydı. Bir engelli vatandaşımızın can kaybı oldu. Halbuki dalga çok önemli hasarlar verdi ve önemli biçimde de dersler verdi diyeyim ve farkındalık yarattı. Yani bundan sonrası için biraz daha farkında olacağımızı ben ümit ediyorum ülke olarak. Çünkü önceki iki çok zayıf tsunami, birinde aletsel, diğerinde görsel olarak saptanmış tsunami, bu kez aletsel, görsel ve naklen kendini bize gösterdi. Artık farkında olmalıyız dedirtiyor. Oluşma mekanizması için Sisam açıklarında denizin yaklaşık 30 kilometreye 10-15 kilometrelik bir elips çizersek büyük küçük eksenlerinde, bu elipsin bir metre içindeki bir bölge 1 metreye yakın bir düzeyde çöktü. Bu çökme denizde kıyılara çökme nedeniyle artık denizdeki dengesiz su düzeyi dengesini sağlamak üzere ve denizdeki oluşan geçen bir enerji kendisini kinetik enerjiye dönüştürdü. Dalga dediğimiz nesne enerjinin denizdeki hareketidir. İşte o denize geçen enerji de dalga oluşturdu. Bu dalga bildiğimiz dalgalardan farklı. Periyodu 10 dakika mertebesinde olan ki bizim bildiğimiz rüzgar dalgaları periyodu ülkemizde 6, 7, 8, 10 saniye mertebesindedir. Burada ise 10 dakika mertebesinde bir dalga yarattı. Çökme olduğu için ana merkezde kıyılarda önce deniz çekildi. Denizin çekilmesi de önemli bir bilgi, önemli bir gariplik olarak gözlendi ve de bilhassa tsunami dalgasının adı liman dalgası, tsunami kelimelerinden gelir ve de her zaman en zayıf tsunami, Foça'da da gördüğümüz gibi, Bodrum Kos'ta da gördüğümüz gibi ve yine Sisam, Seferihisar, Sığacık bölgesinde gördüğümüz gibi limanlarda özellikle de küçük tekne barınaklarında çok önemli hasarlara yol açtı. Bunu da yine Sığacık Tevos Marina'da gördük. Dalganın en çok etkili olduğu yer Sığacık ve Sığacık'ın kıyıya yakın yerleşim merkezi. Çünkü burası düşük kotlu bir alanda kurulmuş. Bu alanın biraz kuzeyinde boş düşük kotlu bir alan daha var. O alanda 450 metreye varan dalga ilerlemesi, biraz daha kuzeyde yine o mertebede dalga ilerlemesi göründü. Güneyine gittiğimizde de Teos Antik Kenti'nin limanı ve Teos Antik Kenti'nin kıyı yapıları ve ambarların olduğu bölge düşük kotlu olduğu için oraları da su bastı ve Antik Kent'in meclis binasına çok yakın yere kadar dalga geldi. Tarihte de belki de biraz daha inceleme yaparsak arkeolojik, Teos'un benzer olayları geçmişte de yaşadığını bulabiliriz. Bir başka ilginç konu da tsunami her zaman olduğu en temel özelliği, nehirlerden, dere yataklarından, ülkemize de azmaklardan içeriye doğru rahatlıkla girer. En sevdiği yer karaya penetration dediğimiz, yani ilerlemesi en rahat azmaklarda olur. Onun için kuzeye gittiğimizde hem Sığacık içindeki azmaklar, Sığacık güneyindeki azmaklar, hem Sığacık'ın kuzeyinde Alaçatı'ya kadar gittiğimizde en önemli, en uzun azmak da Alaçatı'daki azmak denilen yer. Orada da kıyıdan içeriye 2487 metre ilerleyebildi ve de bir tekneyi 430 metre içerilere kadar taşıdı. Ayrıca da yine o mertebede uzaklığa denizden bir yunus balığını taşıdı ve yunus balığı geri dönemedi. Yüzmeyi çok iyi bilen bir canlı bile bu dalganın yarattığı akıntılara karşı koyamadı. Onun için farkındalık çok önemli. insan olarak bizim bu işte aklımızı kullanmamız ve farkında olmamızın önemli olduğunu ortaya çıkardı. Bu dalga bizlere net olarak göstermiş oldu. Ahmet, bu noktada bir şey sormak istiyorum ben. Şimdi sizin raporda da belirtiliyor, gözlemler ve oradaki tanıkların ifadesiyle depremden yaklaşık 10-15 dakika sonra dalga geliyor. Bunu hesaplarsak ve 17 kilometre mesafede olduğunu galiba sadece öyle hatırlıyorum. 17 kilometre mesafede oluşan bir depremde dalganın 10-15 dakikada gelmesi tsunami hızı açısından nedir? Hani sanki biraz rakam düşük gibi geldi bana da o yüzden. Biraz daha hızlı gelsin, erken gelir beklemeni bekleyebilirsiniz. Erken gelir diye bekliyorduk. Çünkü bu aynı şey İstanbul açısından da mesela değerlendirmek belki de söz konusu olabilir. Hani orada da İstanbul'da fay 20 kilometre mesafede olduğu için mesela diye bilemiyorum. Hani o anlamda bu kadar bir süremiz olacak mı? Şimdi bir defa verdiğiniz rakamlar doğru. Yani dalga erişme süresi, varma süresi doğru. Bu soru da çok çok güzel bir soru. Benim de aklıma gelmemişti. Yani bütün soruları bileceğimi zannediyordum ama bu sorunuz zor çıktı. Ama güzel. Çok önemli bir soru. Ben bunu şöyle cevaplayayım. Birincisi hemen Marmara'da heyelan veyahut da sismik olarak oluşacak dalganın olduğu derinlik biraz daha derine geliyor. Bir 800-900 metreye oluşacak. Sığacık'taki oluşan dalga da 450-500 metre derinlikte oluştu. Bu derin suda dalga daha hızlı ilerleyecek. O nedenle Marmara'da daha hızlı ilerleyecek. Onun için Sığacık'taki beklediğimizden biraz daha erken gelecek. Çünkü Sığacık daha yatık eğimli. Çünkü Sığacık'ta dere ağzı alüvyon doldurmuş ve Sığacık koyunun içi çamur kaplı. Bu çamurun kaplı olmasının nedeni sığlaşmış su olmasından. Sığ suda dalganın hızı, tsunami dalgasının hızı yavaşlar. Bu o nedenle de bu benim düşüncem, yani Sığacık'taki geç gelme suyun sığ olmasından dolayıdır. Ama İstanbul kıyıları Marmara'da biraz daha dik eğimli Sığacık'a göre. O nedenle de dalganın erişme süresinin 7-10 dakika, 7 dakika mertebesinde İstanbul için bekleyebiliriz. Ben de soru çok da evet. Tamamıyla programı işgal etmek istemiyorum onun için. Yürün hocam istiyorsan. Ben bir araya gireyim mi? Şimdi siz programın başında işte son zamanlarda oluşan 3 tsunami olayından söz ettiniz. Tabii bundan sonrasını merak ediyor insan. Ege Denizi'nde tarih boyunca çok antik zamanlardan beri tsunamilerin olduğunu ve büyük hasar yarattığını biliyoruz. Şimdi Ege kıyıları bakımından bu depremin 7 büyüklüğünde diyelim, bu deprem ortalama işte Ege kıyılarında olabilecek hemen hemen en büyük deprem olduğunu söylüyor sismologlar, deprem jeologları. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani sadece büyüklüğe bakarak bundan sonra olabilecek tsunamiler de bundan daha büyük etki yaratmaz mı deriz? Yoksa tsunaminin şiddetini etkileyecek başka faktörler de var mıdır? Aynı büyüklükte veya benzer büyüklükte başka bir yerde, Ege'de olabilecek bir deprem daha büyük tsunamilere yol açabilir mi? Yani kısaca şunu öğrenmek istiyorum. Bu tsunamiyi oldukça ucuz atlattık. Ama daha büyük can ve mal kaybına sebep olabilecek tsunamiler potansiyel olarak var mıdır? Bunları beklemeli miyiz? Tarihte, Ege Denizi tarihinde ve Doğu Akdeniz tarihinde iki önemli tsunami vardır. Ege Denizi tarihindeki en önemli tsunami M.Ö. 1631 tahmini tarih olarak Santorini volkanının patlaması ve krater çökmesiyle oluşan tsunamidir. Bu tsunami Minos uygarlığına zarar vermiştir. Aslında bazı kaynaklar yok etmiştir der ama değil. Bu uygarlığın kıyı tesislerine, yapısına ve ticaretine etki ettiği için onun daha sonraki o yüzyıl içerisinde çökmesine neden olmuştur. Bu çok tarihte de bugün aktif olan Krakatau volkanı, Endonezya'daki Krakatau volkanıyla benzer özellikler gösteren bir volkandır. Bu volkan da o sonraki yıllarda o bölgede başka depremler de yapmış. Volkan aktivitesini 1650 yılında önemli şekilde göstermiş. En son 1953 yılında da aktif hale gelirken vazgeçmiştir. O nedenle 1956 yılında, yani 1953 yılında volkanın aktif hareketinden 3 yıl sonra Santorini'nin hemen kuzeyinde 10 Temmuz 1956 sabahı Türkiye saatiyle 5.15'te 13 dakika arayla iki deprem, bunların ikisi de 7.4, 7.5 büyüklüğünde düşünülüyor, tsunami yaratmıştır. Bu tsunami Güney Ege'yi kaplayan biçimde etkili olmuştur. Sabah erken olduğu için can kaybı yine kıyılarımızda yaratmamıştır. Ancak Güney Ege'ye yayılan Girit'ten Rodos'a ve Kos Kalimnos ve ülkemizde de Yalıkavak, Bodrum Limanı ve Didim'de ve Güllük Körfezi'nde etkili olmuştur ama yıkıcı olmamıştır. Bu benim sizin sorunuzla birleştirdiğimde verebileceğim cevap Ege Denizi için dikkate alabileceğimiz en büyük hem deprem büyüklüğü hem de tsunami büyüklüğü olarak düşünebiliriz. Tsunami'nin bir başka oluşma nedeni zayıf sismik hareketlerle deniz altında heyelan oluşturması ve bu heyelanın da yakın kıyılarda çok etkili olabilecek tsunami oluşturabilmesidir. Aslında 1956 depremi için hem iki şokla beraber bir tsunami ya sismik hareketle oluştu ya da sismik hareketle eklenen Amorgos Adası'nın güneyinde heyelan yaratmış olduğu konusu da bilimsel olarak değerlendirilmektedir. Biz de Bodrum Kos depreminden sonra Avrupa Birliği desteğiyle yapmış olduğumuz Türkiye, Yunanistan ve Avrupa Birliği işbirliğindeki projede en kötü senaryo olarak 1956 depremini dikkate almıştık. Kuzey Ege'ye doğru çıkarsak Kuzey Anadolu fayının Saros'tan Ege Denizi'ne girdiği ve sanıyorum 2014 yılı Gökçeada'da yakınlarında önemli bir deprem, yine 6.8 büyüklüğünde deprem de küçük dalga hareketleri yaratmıştı. Yani bizim Ege kıyılarımızda 2014'ten beri 4 tane büyük deprem yaşamış olduğumuzu görüyoruz. Benim spekülatif olmamak koşuluyla dikkat etmemiz gerektiğini düşündüğüm nokta her zaman Marmara'yı, İstanbul'u dikkate alırken Ege'yi, özellikle de Doğu Akdeniz'deki bizim Güney Anadolu kıyılarımızı da göz ardı etmememiz. Çünkü Suriye kıyıları, Kıbrıs açıkları tarihte 1036 örneği önemlidir. Kanıtlarla da bulunmuştur Mersin yakınlarındaki tsunami izlerinde. Tsunami oluşturma özelliği olan faylarla donanmış durumdadır. Evet, Elvan. Bu arada bir şey soracağım ben. Şimdi tabii tsunami'nin oluşmasında depremin ya da denizaltı heyelanlarının birinci derecede rolü var ama onun ötesinde tsunami dalgasının zarar vermesi açısından, şiddetini arttırması açısından işte deniz dibi topografyası olsun, kıyıların topografyası olsun, bunlar gibi faktörler de var değil mi? Yani bu anlamda baktığımızda mesela Ege'deki o ufak koylar, şunlar bunlar, bunları teker teker değerlendirmek gerekiyor mu acaba? Muhtemel tsunami etkilerine karşı ya da tehlikenin belirlenmesi, riskin belirlenmesi, pardon doğru terminolojiyi kullanayım, riskin belirlenmesi açısından. Haklısınız. Aslında bu Sığacık ve güneyi kuzeyinde dalganın etkili olduğu yerlere baktığımızda biz saha çalışmasında gördük. Bize gelen bilgi haritadan zaten net olarak görüyorsun. Nerede bir koy var, nerede daralan koy var ise zaten o koyun içinde ulaştığınız kıyısında da karadan gelen bir azmak var ve alüvyon var. Tsunami'nin en sevdiği yerlerdir. Onun için Ege'deki girintili, çıkıntılı koylarımız işte Sığacık'ta gördük, Gümüldür'den Alaçatı'ya kadarki bölgede nerede koy varsa tsunami orada. Gittiğimizde çok iyi bilgiler alabildik tsunami etkisi olarak. Onun için de dediğiniz gibi riski anlamak ve azaltabilmek için riskin arttığı yerler olarak daralan koylar, ve düşük kotlu kıyıları çok özenle incelememiz gerekir. Hocam hemen ben bir soru sormak istiyorum. Tsunami'nin karadaki yüksekliği en çok nereye vardı? Sığacık için bizim 3.3 metre diyelim, 3.28 gibi 3.3 metrelik yüksekliğe, yani normal su seviyesinden, denizdeki normal su seviyesinden bazı yerlerde tırmanarak, odaklanarak 3.3 metreye kadar yükseldi. Evet. Genelde dağılım Aziz 1.9. Evet. Aziz Bey'in bir sorusu olacak. Şöyle, şimdi burada benim biz olayın tabii teknik kısımlarını konuşuyoruz. Bu Bodrum'daki yaşadıklarımız, yani Bodrum'daki toplantıda benim gözlemlediğim bu ilgisizlik, yani şeyin ilgisizliği, kırılgan kesimlerin ilgisizliğini şey yapmadan, yani yok etmeden ne yapabiliriz? Şöyle bir tabii bir erken uyarı. Yani bu olayın şöyle bir avantajı var depreme göre. Bir kere ilk defa görselleştirdik. O bizim gönderdiğimiz videolar sanıyorum seyredeni etkileyecektir. Bu bir anlamda bir erken uyarı penceresi açıyor. Bu erken uyarı penceresinden sonrasını, yani insanların nasıl davranacağı konusunda bir yönlendirme yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Buna katılıyor musunuz? Yani ne yapılması gerekiyor sizce bu konuda? Evet, sizin belirttiğiniz önlemler öncelikli. Şu nedenle öncelikli. Öncelikle tsunami'ye karşı biz ya yapısal önlemler alacağız. Çok masraf ederek kıyı duvarları ya da dalga kıranlarını yükselterek veya kapılar yapıp da tsunami'nin girmesini engelleyecek çözümler. Buna yapısal önlemler deniyor. Uygulayacağız. Bu ülkemizde ve Akdeniz'de zor. Çünkü insanları en çok sevdikleri, etkileşim içinde oldukları kıyıdan bir duvarla ayırmak imkansız. Japonya'da bile bazı şehirler duvarlarla, Taro şehri örneği, 15 metrelik duvarla kendi kıyısını okyanustan ayırıyor insanını. Ama Yamada öyle yapmıyor. Yamada diyor ki artık tsunami gelirse gelsin ben olabildiğince kaçayım ve parklar yapıyorlar tsunami istila alanlarına, olan parklara olsun diye düşünüyor. Şimdi bizde sizin de belirttiğiniz gibi tsunami için yapısal olmayan önlemlere öncelik vermemiz lazım. Bunlar daha çok bilgilendirme, farkındalığın arttırılması ve sizin de belirttiğiniz gibi tsunami'nin bir habercisi var, deprem. Yani o nedenle ikinci habercisi büyük ihtimalle denizin çekilmesi. Bunlar bize zaman kazandıracak ve kaçmamıza hemen karar verdirecek örnek deniz hareketleridir. O nedenle bu konuda birincisi insanlarımızın bilgi sahibi olması ve farkındalığın arttırılması gerekir. Ama gördüğünüz gibi bu konuda biraz gecikme görüyoruz. Yeterince farkındalığın artmadığını görüyoruz. Buna da ben yine de saygı duyuyorum bu artmamaya. Çünkü deprem gerçekten ülkemiz için, dünyada da bir bela. Çünkü birçok ülkede, Endonezya'ya defalarca gittim. Deprem sonrası, volkan patlaması sonrası, tsunami sonrası. Ve deprem her zaman, her ülkede, o ülkede de bildiğim için önceliklidir. Bizim ülkemizde de gördük, 100'den fazla can kaybı depremde oldu. Hepimiz... Tüm Türkiye hepimizde deprem yaşama durumunda olabileceğiz. Tsunami onların yanında ikinci planda kalıyor. Ama tsunami'ye karşı korunma, depreme karşı korunmadan çok daha kolay, çok daha basit ve çok daha ucuzdur. Şu nedenle sadece takip edeceğiz. Bu konuda tabii insanlarımızın bilincini arttırmak, izlediğimiz videolar bunu aslında bir ölçüde bize de gösterdi. En önemlisi bazı videolarda kaçın arkadaşlar, tehlikelidir, belli olmaz sözlerini duyuyoruz. Bazı uyarılar yapılmış, biraz farkındalık iyi olacak ümidi veriyor. Onun yanında da tahliye yolları, tahliye rotaları da çok önemli. Herkese kaçın demek yetmez, nereye nasıl kaçacağını da kıyılarda işaretlerle göstermek gerekir. Bu konuda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi bitti ve uygulamaya geçecek. Şu anda sonuçları da web sitesinde duyurulmuş durumda. O konuda bir örnek pilot çalışmalara başlanılması gerekir. Eğer kaçış rotaları, tahliye rotaları da ve kıyılarda bilgilendirme levhaları da hazırlanırsa bu konuda yeterli adımlar atılmış olacaktır. Burada da turizm açısından olumsuz anlayışlar oluşacağı korkusunu birçok yerde görüyorum. Sadece Türkiye'de değil, Akdeniz ülkelerinde, tüm Kuzey Akdeniz'de, Yunanistan, İtalya, Fransa'da bile turizm ile ilgilenenler bu konudaki levhaların koyulması olumsuz etki yapacak düşüncesinde oluyorlar. Bunun için de önlem tüm Akdeniz'in, sadece Türkiye'de değil, Akdeniz'in kuzeyinde, güneyinde de aynı riskin olduğunu bilerek bu tür yapısal olmayan uygulamalar, işaretlemeler, panoların yavaş yavaş yerleştirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü tsunami bugüne kadar ilk defa kayıtlara geçen bir can aldı. Bir can çok önemli, hiçbir şekilde bunun can alır boyutta olmasını hiç istemeyiz. Mal kaybına da yaratır boyunda olmasını istemeyiz ama can çok değerlidir, çok önemlidir. O noktada şöyle bir şey müsaade ederseniz sormak istiyorum. Evet. Şimdi Türkiye'de bu Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde bir takım senaryolar yapılıyor. Yani bölgesel senaryolar, yerel riskler konusunda. Benim gözlemlediğim kadarıyla denizden kaynaklı, ki bu son olay aslında denizde olan, bir karada olan bir şey değil, deprem değil. Yani denizde olan depremler bizim kıyı şeridimizde, Akdeniz ve Ege kıyı şeridimizde önemli bir faktör. Bu konuda bir bilinçlendirme veya bir şey değişikliği, yani senaryolarda bunların daha fazla göz önüne alınması noktasında bir çalışma gerekir mi? Ben gerektiğini düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? İkincisi, turizm konusunda çok katı bir örnek var. 2004 Uzak Doğu tsunamisinde bütün turizm bölgeleri, yani Avrupalıların yoğun bir şekilde gittiği turizm bölgelerinde müthiş can kayıpları oldu. Yani İskandinavya belki 30-40 bin, İskandinavya ülkeleri 30-40 bin şeyi kaybetti, vatandaşını kaybetti. Ama ne oldu? Arkasından gittiler, yardım ettiler. Orada bir takım tedbirlerin alınmasını desteklediler ve sonuçta oradaki turizm olduğu gibi devam etti. Hiçbir şey, bir kayıp olmadan devam etti. İşletmeler tedbirlerini aldı. Bunu belki iyi bir örnek olarak anlatmakta fayda olabilir diye düşünüyorum. Ben de aynen size katılıyorum. İkinci bahsettiğinizde hemfikiriz. Birinci bahsettiğiniz konuda da afet hazırlık planlarında denizden gelen afetler şu anda çok ön plana alınmış değil. Çünkü deprem Türkiye'de çok fazlasıyla zarar vermişti. O zarar nedeniyle de bu yaşananlar hep deprem için kendimizi hazırlamamız konusunda planlara yansıdı. Ancak Türkiye'de aslında afetlerde ikinci sırada da taşkınlar yer alır. Çünkü her zaman 3-5 yılda bir, bazen her yıl bile olur. Mesela 2020 yılı afetler yılı oldu. Taşkını da Giresun'da gördük. Tsunami'yi de gördük. Depremleri de gördük. Onun için depremler mutlaka öncelikli olacak ama afet hazırlık planları içinde denizden gelen afetler ve iklim değişikliğinden dolayı fırtınaların alansal ve zamansal değişimleri, artık tropik fırtınaların Akdeniz'de görülüyor olması konusunda da yavaş yavaş hazırlık yapmamız, afet planlarında da bunlara dikkate almamız gerekir. Ben öncelikli olarak deprem ve her zaman önemli ve arkasından sel her zaman önemli. Daha sonra tsunami ve fırtınaları da afet planları içerisinde dikkate almamızı aynen sizin aynı fikirde olarak öneriyorum. Evet hocam, bir küçük ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim, ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız, ikinci bölümdeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Cevdet Yalçıner hocamız ve Samos depreminin ardından gerçekleşen Seferihisar'da büyük hasarı olan tsunami'den söz ediyoruz. Evet. Elvan. Evet, şimdi araya girmeden biraz önce Ahmet Hoca çok güzel izah etti. Bu tsunami'ye karşı alınacak önlemler konusunda, tsunami risklerinin azaltılması konusunda bir takım yapısal önlemler var ama çok pahalı ve de çoğu zaman özellikle bu sahil kentlerinde arzu edilmeyen önlemler, duvarlar falan gibi. Bir de yapısal olmayan bir takım önlemler var. Bunlar içerisinde tabii bir halkın bilinçlendirmesi, insanların tsunami riskleri konusunda aydınlatılması çok önemli. Bir de erken uyarı sistemleri üzerinde durmakta belki de yarar var diye düşünüyorum. Türkiye'de böyle bir merkezin olduğu bilgisi var bizde. Kandilli'de tsunami erken uyarı merkezi. Ama onun ötesinde bunun bahsettiğimiz süreler 7-10 dakika filan. Bu anlamda yerel bir erken uyarı sisteminin oluşturulması mümkün olabilir mi? Bunun faydaları ne olabilir? O konuda birazcık daha fazla bilgi alabilir miyiz Ahmet? Evet, erken uyarı sistemi Akdeniz'de, UNESCO bünyesinde Kuzeydoğu Atlantik ve Akdeniz bağlı denizler tsunami uyarı sistemi olarak var. Burada 5 tane merkez tsunami servis sağlayıcı olarak bu sisteme hizmet veriyor. Birincisi Kandilli, Kasathanesi, Yunanistan, İtalya, Fransa ve Portekiz. Bu uyarı merkezlerinin akreditasyonu benim başkanlık yaptığım dönemde, bu sistemin başkanlığını yaptığım dönemde sağlandı. Uluslararası uzmanlarla, çeşitli denetimler ve incelemelerle. Kandilli Arasanesi bu konuda görevini başarıyla yürütüyor. Ancak her uyarı merkezi gibi, aslında Pasifik uyarı merkezi bile, hemen depremin olduğunda büyüklük tayini ve büyüklüğe göre de uyarı verme için karar verecek zaman ihtiyacı var, zamana ihtiyacı var. Bu da 5-7 dakika minimumda oluyor. Bazen 8-9 dakikaya kadar uzayabiliyor. Aslında Kandilli Hastanesi bu depremde 7. dakikada karar verme aşamasına ulaşmıştı. Kararın gönderilmesi 11. dakikada gerçekleşti. Şimdi uyarı verilmesi işin bitişi değil, aslında işin başlangıcı. Buraya kadar, uyarının verilmesine kadar sistemler yerleşmiş durumda. Çünkü bunlar hem uzmanların hem aletlerin yeni teknolojilerle çok daha iyileştirilebiliyor ki iyi duruma da geldi. Ama uyarı verildikten sonra bu kez bizim acil durum yönetimi birimlerimizin, bu da AFAD'dan başlayan, AFAD'ın il müdürlüklerindeki görevlileri ve kaymakamlıklara düşen görevler olarak yeniden yeni bir büyük iş başlıyor. Yani bu acil durumda böyle bir uyarıyı aldıktan sonra neler yapılmalıdır? Hem mekanizmanın, devletin iletişim mekanizması, acil durum mekanizmasının hızlı çalışması lazım. Ancak insanlarımızın da bu acil durumda uyarı geldiğinde neler yapacağını bireysel olarak da bilmeleri lazım. İşte bu süreç sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde daha tam rayına oturmuş değil. Tsunami konusunda. Çünkü yaşanmış olan tsunami olaylarında bile süre çok kısa olduğunda bu iletişimin ve acil müdahalenin ve tahliyenin hızlıca gerçekleşmesi zor oluyor. O nedenle bu sorumuzda üzerinde daha çok çalışmamız gerektiği sonucu çıkıyor. Kolay değil. Genellikle deprem sonrası olan bir olay ve de bazen depremin olduğu yerdeki kıyıda tsunami de gelebilir. Bu son yaşadığımız olayda depremin etkileri daha uzakta bir yerde oldu. Tsunami'nin etkileri farklı yerde oldu. Bu ikisi birbiriyle karışmadı. Daha da karmaşık olabilirdi. Evet. Nuray Hocam. Evet. Oldukça iyi bir şekilde bilgilendik. Bu ölçme gençleri hani var diyorsunuz. Bunların sayısını arttırmak gerekli mi sizce? Yani yeterli mi bunlar olayı hemen haber alma bakımından? Yani erken uyarı değilse bile bir şekilde bunlar elektronik olarak izlenebilir şeyler olsa gerek. Yani hani tsunami var yok, biraz önce anlattınız, buna karar verme mekanizması için bir zaman gerekiyor ama bu gençler hemen bir endikasyon vermez mi? Evet, mutlaka faydalı olur. Pasifik'te çok faydalı oluyor. Yakında dalganın hareketi ölçüldükten sonra çok uzaklara dalga gitmeden haber gidip büyük bir şekilde önceden varış zamanı bile tespit edilebiliyor. Her ne olursa olsun denizdeki bu tür cihazların, su düzeyi ölçen cihazların arttırılması çok önemli, faydalıdır. Bu cihazlar şöyledir. Gelgit dalgasını ölçen su düzeyinin uzun zaman günde 2 kez 12 saat periyotlu dalgalarını ölçen sistemler var. Ama tsunami'de bu sistemlerin çok hızlı 15 saniyede bir, 15 saniyede bir ölçüm alan hale geliştirilmesi, geçirilmesi lazım. Bu konuda aslında tabii ki çok sık aralıklı ölçüm alınca verinin toplanması, saklanması, gönderilmesinin masrafı büyüyor. Ancak Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi yeni bir cihaz geliştirdi ve son 5 yılda dünyanın birçok ülkesine, özellikle de Akdeniz ülkeleri artı Endonezya'da ve de Akdeniz'deki yine Lübnan, İsrail ve Türkiye kıyılarında da bu cihazlardan yerleştirdi. Bu cihazların aslında ücretsiz olarak Avrupa Birliği yerleştirmeyi yapıyor. Sadece beklediği bu cihazın güneş enerjisi ve her türlü elektronik ve elektrik aksamı hazır oluyor. Sadece bir mekanik bir kolla güvenli bir yerde tutulması, elektrik varsa elektrik alması, yoksa güneş enerjisi çalışır hale gelmez. Bu konuda Kandil Rasathanesi ile Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi çok sıkı işbirliğinde Fethiye'de, Bodrum'da, Bozcaada'da bu cihazların yerleştirilmesi sağlandı. Fakat çok çaba gösterildi. Başka yerler bazı nedenlerle özel mülkiyet olmaması ya da yakınında bunu koruyacak bir kurumun olması gibi şartları tam sağlayamadık. Bu konuda birçok çalışma yürütülüyor. Bunların sayılarının arttırılması çok faydalı olacaktır. Ben o nedenle sadece Ege'de değil Marmara'da da olabilecek bu cihazların koyulabilecek yerleri seçebilmek ve sadece fazla bir masraf olmadan cihazların yerleştirilmesini öneriyorum. Çünkü herhangi bir zayıf tsunami olayında ya da bazen denizde farklı anormal dalgalar da oluşabiliyor, salınımlar da oluşabiliyor. Basınç değişimlerinden, büyük alandaki basınç değişikliklerinden de bazı dalgalar oluşuyor. Mesela su düzeyi çekiliyor, bir süre sonra geliyor. Bunlar basınçla ilişkili doğal olaylar ama bunları anlamak için ölçümlerin artması lazım. Erken uyarıya bizim kıyılarımızda, belki Akdeniz'de, Akdeniz kıyılarımızda çok faydalı olabilir bu tür cihazlar. Evet, hocam ben burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla Kandilli 7. dakikada kararı veriyor ki bir tsunami geliyor. Ve 11. dakikada da bunu hemen kararı ilan ediyor. Şöyle bakarsak, depremin olduğu tespit edilir edilmez. Özellikle bazı bölgelerde tsunami ilan edilmesinin koşulları mümkün olabilir mi? Mesela şu büyüklükteki bir depremin arkasından hiç başka bir uyarıyı dikkate almadan bir uyarı, yani cihazlardan alınacak uyarıyı, uyarıyla ilgili karar vermeden hemen bir tsunami tehlikesi anons edilebilir mi? O yapılıyor. Şu şekilde bir karar maddesi var. Bu karar maddesi depremin büyüklüğüne göre, olduğu yere göre tsunami oluşturma ihtimali dikkate alınıyor ve ona göre de izleme gibi 3 ayrı kategoride mesaj verilebiliyor. Depremin merkezine yakın yerlerde 6.5'tan büyük olursa depremin büyüklüğü, bu durumda ilk uyarıyı veriliyor. Tsunami gelebilir ve daha uzak yerlerde tsunami gelebilir izleme biçiminde bir karar maddesi var. Bu karar maddesine göre zaten uyarı veriliyor. Çünkü aletsel başka bir bilgi yok. Zaman içerisinde bilgiler geliştikçe bu uyarılar düzenleniyor, ya kaldırılıyor ya arttırılıyor. Bu Pasifik'te de bu şekilde. Çünkü bunun bu karar maddesinin hazırlanması dünyadaki 4 tsunami uyarı sisteminin ortak çalışması, UNESCO çatısı altında ortak çalışmasıyla oluşturulmuş bir maddesidir. Bu maddese göre de karar veriliyor. Evet. Şey gibi değil mi? Tsunami watch ve tsunami warning falan gibi bir şey. Evet, evet. Watch warning alert. Ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Elvan Bey. Şimdi bu erken uyarı konusunda bu şöyle bir sıkıntı vardı şeyde ülkemizde. Yani bu uyarıyı kim verecek noktasında? Yani Kandilli uyarıyı hazırlıyor fakat mesela AFAD bunu şey yapacak, kaymakamlıklara gönderecek. Kim gönderecek? Orada bir zaman şeyi, bir zaman kaybı veya bir hani bir belirsizlik var gibi bir hisse kapıldım ben. Bu konuda bir şey oldu mu ülkemizde, bir hani bir sistem oturdu mu? Buna ilave olarak bir de şey sorabilir miyim? Yani belediyelerin rolü ne burada? Mesela bu anons sistemlerinin falan kullanılması açısından falan belediyelerin bir rolü var mı? Bir de buna bağlı gene şey, kusura bakmayın. İmar planlarının hazırlanmasında hakikaten kıyılardaki şeylerde bu 2 kilometre kadar içeri giriyor bu. Tsunami tehlikesi gündeme geliyor mu? Evet, soruları hemen not aldım. Sistem özetini yaptınız ve de oturduğumuz sorusu. Uyarı verildiğinde, uyarı tabii doğrudan halka verilmiyor. Uyarı devletin bu konudaki acil müdahale kurumuna, yani AFAD'a gidiyor. AFAD'ın yalnız Türkiye'de değil, Akdeniz'de bu durum böyle. Sivil savunma kurumu olan AFAD gibi kurumlar bu konuda kendi yapılarında bu acil duruma müdahale etme hazırlıklarını yapmış olmaları gerekiyor. AFAD'ın yine UNESCO nezdindeki tsunami uyarı tatbikatlarına her 2 yılda bir yapılan tatbikatlara düzenli katıldığını ve de bu tatbikatlar yapıldığı zaman örneğin Zonguldak Bartın'da, Antalya'da, daha sonra da Adana, Mersin ve Hatay'da yapılan tatbikatlarda kendi il müdürlükleri konusunda şehrin acil müdahale ekiplerine tatbikat sırasında bizzat hem seminerler vererek hem tatbikatı izleterek eğitimlerini yaptığını biliyorum. Çünkü bizzat ben katıldığım için. Bunların daha da arttırılması lazım. Çünkü konu ciddi ama çok farklı bir acil müdahale özelliği gerektiriyor. Bunu zaten AFAD'ın ilgili uzmanları da, bilimleri de bu konuda aynı şekilde konuya ilgileri var. Fakat üzerinde daha çok çalışılması, daha çok deneyim kazanılması gereken, tatbikatlarla deneyim kazanılması gereken bir konu. Çünkü tsunami uyarısı geldiğinde nereye nasıl müdahale edileceği tatbikatlarda bile daha çok şey öğreneceğimizi bize gösteriyor. Bu sadece ülkemizde değil, dünyadaki başka ülkelerde de bu tatbikatlarda görüyorum. Bir örnek verirsem, İsrail bu konuda Japonya kadar ileriye gitmiş durumda tatbikat konusunda. 2014 yılındaki yaptığı tatbikata ben bizzat katılmıştım. Ve o tatbikatta İsrail Ashdod limanı ve çevresindeki kasabayı tamamen tatbikata dahil etmişti, okullar dahil. Daha sonra yaptığında ise tüm ülkeyi tatbikata davet etti ve okullar değil bütün kurumlar dahil olarak çok kapsamlı bir tatbikat yaptı. Bu tür tatbikatı dünyada her ülke yapamıyor. Bunlar ancak biraz daha deneyim kazanmasına yol açıyor. Belediyelerin rolü durumuna gelince tabii ki imar planları içerisinde benim gözlediğim kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış olan tsunami tehlike, hazar görebilirlik ve risk analizi projesi, onun ardından tsunami eylem planı projeleri sayfalarında tsunaminin etki edebileceği bölgeler ve tahliye haritaları hazırlanmış durumdadır. İşte imar planlarında yapılacak değişikliklerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gözlediğim kadarıyla Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bu konuda görüş vermektedir. İmardaki değişikliklerde bir ölçüde tsunami'nin etki edeceği bölgelerde dikkate alındığını görüyorum. Bu örneğin daha da gelişmesi gerekmektedir. O sayede de belediyenin rolü bu aşamada uzun dönemde bu şekildedir. Tabii ki acil müdahaleye belediyelerin de katkısı her zaman gerekiyor. Çünkü deprem afetinde de yaşadığımız üzere belediyelerin üstündeki yük de çok fazla oluyor. Evet, Elvan. Şimdi ben bir de gene raporda siz bahsediyorsunuz, saha gözlemlerinin ötesinde bir de model çalışmaları var. Sanıyorum Ortadoğu Teknik Üniversitesi bünyesinde sizlerin geliştirdiği bir model var. Numerik bir, sayısal bir model. Bu modelin uygulaması söz konusu oldu. Genel olarak sonuçları nasıl bu şey modelle gözlemlerin karşılaştırması yapıldığında? Şöyle söyleyeyim, gerçekten gururla da söyleyebilirim. Çok çok iyi uyumlu sonuçlar çıktı. Gözlemler ve model sonuçları. Modelin geçmişi aslında 2002 yılına dayanır. Daha doğrusu 1987 yılında Japonya'da ben çalıştığım zamanda doktora çalışmalarında başlatılan modeli 2002 yılında biz başka bir dilde ve daha görsel olarak hale getirmiştik. 2015 yılında da bunu çok daha yüksek performansa getirdik ve birçok uluslararası workshop'ta da bu modelin kullanımının, bu modelin sonuçları, doğruluğu ve güvenilirliği de bilimsel olarak saptanmıştı. Bu olayda tsunami modelleri veyahut da kullandığınız modellerin girdi parametrelerinin doğru olması lazım. Her yeni olayda daha doğru bilgiler, hem deprem ve sismolojik bilgiler bize ulaşıyor, hem de batimetrik topografik bilgiler, deniz taban topografisi ve kara topografisi artık binaların ve yolları da dahil edecek kadar yüksek çözünürlükteki bilgiler hızlı ulaşıyor bize. Bu konuda da zaten belediyelere teşekkürlerimi sunarım. Seferihisar Belediyesi, Çeşme Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da da zaten bütün verileri ortak çalıştığımız için. Verileri de bize çok iyi ulaştı. Program da çok iyi uygulandığı için gözlemlerle sonuçlar birebir değil, birebire yakın çıktı. O da tek fark, dalgayı 15. dakikada geliyor, görüyoruz gözlemlerde ve kamera kayıtlarında. Bizim dalga 2 dakika geç geliyor modelde. Bunun sebebi modelden kaynaklanmıyor. Deniz tabanındaki bu çökme alanını homojen kabul ediyoruz. Halbuki heterojen çökme oldu. Şimdi uluslararası bilim adamlarıyla deniz tabanında heterojen çökmeyi ne şekilde olduğunun üzerinde çalışıyoruz. Bunlar hassas, ince ayarlar yapılıyor. Bu veriler yüksek performansta hızlıca işlenip paylaşılıyor. Bu da benim için önemli. Biz bir şeyleri ilerletebildiysek paylaşarak yaptık. Bulduklarımızı başkasıyla paylaştık. Başkalarının bilgileri bizimle paylaşıldı. Onun için bu olayda biz çok hızlı sonuçlara ulaştık. Şimdi bilimin paylaşılarak yapılmasından taraftarım. Yarışarak olması, aşı arayışları sırasında görüyorum üzülerek. Bir yarış var aşı bulma konusunda. Halbuki paylaşma olsa belki daha iyi olur. Bunlar afetler içinde bilimin uygulamalarında önemli, dikkat edilecek konulardır. Bunu da yaşadıkça görüyorum, vurgulamak istedim. Evet, kapanışımız son derece enteresan ve öğretici oldu hocam. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben bu arada geçen haftaya ilişkin iki tarihsel bilgiyi de vermek istiyorum. 12 Kasım, yani bizim programımızdan bir gün sonra 12 Kasım Düzce depreminin yıl dönümüydü. Evet, tekrar anıyoruz 12 Kasım'da kaybettiklerimizi ve 13 Kasım da Açık Radyo'nun 25. yaş günü idi. 13 Kasım 1999 günü, 1995 günü Açık Radyo ilk yayınını gerçekleştirmişti ve o 25. yaşı da hep birlikte kutluyoruz Altın Saatler ekibi olarak. Hocam size çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Bugünkü dinlediklerimizden hareketle en azından tsunami konusunda biraz daha güvenli olduğumuzu, bilgilere, doğru bilgilere hızla ulaşabildiğimizi anlıyoruz. Sağ olunuz. Size kolaylıklar diliyoruz hocam. Teşekkür ediyorum. Esenlikler diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Cevdet Yalçıner hocamızdı. Kendisiyle Samos depreminin ardından gerçekleşen tsunami'yi konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.